राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 24 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रविस्तृपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय मृदुहे नमः वसुदेवसुतं देवमं कंसचामूलमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् महिषेन्दुभूषितकरान्नवनीरुदभात्पीताम्बरादरुणबिम्बपराधनुस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वभावं न जाने हरि ओं नमो शिवपरमात्मने नमः गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई ध्यान दो आप परमात्मा की जो प्राप्ति है ना वो प्राप्ति वास्तव में सहज है स्वाभाविक है स्वतः सिद्ध है। संसार स्वतः सिद्ध नहीं है स्वतः नाशवान है स्वाभाविक स्वाभाविक ही नाशवानी है और वो अविनाशी स्वतः सिद्ध सबको प्राप्त है केवल उधर दृष्टि नहीं है इतनी बात है। परमात्मा का कभी अभाव हुआ नहीं अभाव है नहीं अभाव होगा नहीं अभाव हो सकता नहीं। संसार का कभी भाव हुआ नहीं कभी होगा नहीं और होगा नहीं हो सकता नहीं नित्य रह सकता ही नहीं। संसार क्षण भंगुर है ये स्वतः है नहीं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत की सत्ता सिद्ध नहीं होती और सत्ता अभाव न विद्य सत्ता सत का अभाव नहीं होता। ये आदेश लोग में संसार मात्र की बात कह दी जो संसार है और परमात्मा है इनकी बात आदेश लोग में ये 16 अक्षरों में सब बात करती शास्त्रों में पुराणों में वेदों में स्मृतियों में संतों की वाणी में जितना वर्णन है सब का सार कह दिया 16 अक्षरों एकदम सब पूरी की पूरी बात करी मानो असत की सत्ता हो नहीं हो सकती और सत का अभाव नहीं हो सकता। सत सत ही रहेगा असत असत ही रहेगा सत्ता सदा सदा स्वाभाविक स्वाभाविक स्वाभाविक स्वाभाविक। दुनिया मात्र की इतनी बात है सब और परमात्मा है जो उस बात पूरी कह दी वास्ते वो स्वतः प्राप्त है अप्राप्त कभी हुआ नहीं कभी होगा नहीं कभी हो सकता ही नहीं और संसार प्राप्त हुआ ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं क्यों रहता ही नहीं है एक क्षण भी संसार रहता नहीं, एक क्षण भर भी संसार नहीं रहता, हरदम बदलता है हरदम। आपकी जितनी उम्र आई है वो उम्र सब घट गई है, उतनी जितना वर्ष आया है उतना वर्ष घट गया, बिल्कुल वो बढ़ गए, इतना वर्ष मर गए। 20 वर्ष आया तो 20 में 30 आया तो 30, 40 आया तो 40, उतने मर गए। अब जीना कितना है इसका पता नहीं है, परंतु इतनी उम्र तो हमारी चली गई, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो हरदम घटता है, हरदम मर रहा है, हरदम ही मर रहा है, हरदम ही। और वो परमात्मा है जो का तू है, हरदम है जो का तू है, जो का तू ही रहेगा। तो संसार रह सकता ही नहीं, ताकत नहीं संसार में रहेगी। विनाशम अभ्यस्य नाकर्षण कर तो बन रही, अविनाशी का विनाश कोई कर सकता नहीं, किसी ताकत नहीं उसको विनाश कर दे। नित्य अभ्यस्य विनाशम कर तुम नाशी, कोई भी इसका विनाश कर नहीं सकता। विनाशी का अविनाशी कैसे कर देगा, अविनाशी का विनाश कैसे कर देगा। मैं कश्चित कर तो महर्षि, कोई करने की योग्य नहीं है, उनका विनाश कभी होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। ऐसा है परमात्मा, यूं मान लो, मान लो। भगवान के वचन है, भगवद गीता के वचन है, ऋषि मुनि के साधारण नहीं है, साक्षात परमात्मा के वचन है, ये नित्य बात है। इस वर्ष जो हमारा है हम उस गए हैं, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं है, संसार के हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है। ये है दिखता है बहम है, सब मर जाते सब। मेरा कहने वाला तो रहेगा नहीं, जिस शरीर को मैं कहते हैं वो भी नहीं रहेगा, मैं कहते हैं वो भी नहीं रहेगा, मेरा कहने वाला कैसे रहेगा, कैसे रहेगा। मैं अभेद भाव से संबंध है, और मेरा भेद भाव का संबंध है, भेद अभेद दोनों भाव का संबंध, टिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, निश्चित पक्की एकदम सच्ची बात है। यह तो हरदम क्रम है, क्रम हरदम। संसार का वियोग हर समय हो रहा है सबसे, संसार परमात्मा का वियोग कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, कभी वियोग है नहीं, सब बात है। वो हमारा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुरासी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल सहज सुरासी, शैशान राव भाई परमात्मा का अंश है, वो हमारा स्वरूप है, वो स्वरूप है, नित्य स्वरूप है ईश्वर अविनाशी। ईश्वर अंश तो परमात्मा का अंश साक्षात, परमात्मा के बेटा बेटी है सब, परमात्मा के बेटा बेटी एकदम आप हम सब के सभी, ये अविनाशी है, ये चेतन है, अमल स्वतः मल रहित बना स्वाभाविक है, स्वाभाविक मल है, पाप है, ये आगंतुक है, और मल रहित बना स्वतः है चेतन अमल सहज सुखराशि, दुख आगंतुक है सहज सुखराशि। कोई भी दुख होता है, कोई रोना होता है, कोई घबराहट होती है, वो ठहरती नहीं, टिकती नहीं, टिकती नहीं। नित्य सुख है वो मिटता नहीं कभी, वो है जी लेता है। ऐसी स्वतः सिद्ध ऐसी बात एकदम इतनी बात है। आनंद घन आनंद घन चेत घन सद घन आदमी घन ठोस भूमा असर सासर अमर सब ठोस है तो सर्वदा ये देह है पोला घड़ा बनता पीड़ता है सदा ये देह है पोला घड़ा ये नष्ट होता ये नष्ट होगा और आप अपने यहां से रहेंगे नित्य ये बात ऐसी है सत्य सिद्ध है। केवल संसार को सत्ता आपने मान रखा है आपकी दी हुई सत्ता है संसार की सत्ता सत्य नहीं है उस परमात्मा की सत्ता सत्य सिद्ध है सिद्ध है। आप माने तो है नहीं माने तो है स्वीकार करे तो है न स्वीकार करे तो है आप उसको माने तो न माने स्वीकार करे न करे तो वो आपके अधीन नहीं है। संसार को कितना ही आप मान लो नहीं ठहरेगा नहीं ठहरेगा नहीं ठहरेगा सबको मरना पड़ेगा सब इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस वास्ते भगवान अपना है इतने आप मान लो मेरा है भगवान अपना है वो दिख है नहीं अपना अपना है ये दिख है अपना अपना नहीं है। है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर न है पर नहीं सो प्रगट देखी है नहीं सो प्रगट देखी है है सो दिख है ना है वो दिखता नहीं नहीं दिखता वो है दिखता है वो नहीं है ये बात है। अब दिख रहा है तो इंद्रियों के ज्ञान पर विश्वास करते हो विवेक पर विचार नहीं करते हो इंद्रियों के ज्ञान को सच्चा मानते हो इंद्रिया खुद असत्य है इंद्रियों का ज्ञान असत है निर्विकार नहीं है विकारी है। इंद्रियों के ज्ञान को सत्य मानते हो इंद्रियों के ज्ञान से बुद्धि का ज्ञान लेते हैं बुद्धि के ज्ञान से आप का ज्ञान लेते हैं बुद्धि आपकी विकृत हो जाती है आप विकृत नहीं होते बुद्धि का ज्ञान फिर नहीं रहता आप फिर रहते हो ये मजबूर सबके अनुभव की बात है। मनुष्य अनुभव नहीं करता उसे ध्यान नहीं देता है केवल ख्याल नहीं करता इतनी बात है केवल ख्याल करेंगे हो जाएगा नित्य सिद्ध हो ही जाएगा नियम है ये नियम ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते और सत अभाव न विद्यते उसे सत्ता सिद्ध नहीं होती और परमात्मा की सत्ता ही सिद्ध होती है असतपना सिद्ध नहीं होता ना भाव विद्यते सत्ता सत्ता तत्व परमात्मा है उसका अभाव हो नहीं सकता हो नहीं सकता नित्य बात है एकदम सच्ची बात इस बात से हे नाथ हे नाथ सब धर्म में प्राय करके सच्ची बात नहीं है। कोई कोई नाश्ते ले वो बात ही अलग है कोई माने ना माने वही मर्जी है बात ऐसी है। गीता में कही है सिद्धांत में वेदा में कही है शास्त्रों में कही है संतों में कही है महात्माओं ने अनुभव करके देखा उभयोर भी दृष्टोस्तोष तत्व अनयो उभयो इन दोनों के तत्व तत्वदर्शियों ने ठीक से देखा है और अनुभव किया है इस वास्ते इसमें कहीं भी गलती कभी हो नहीं सकती गलती हो ही नहीं सकती ऐसी बात है। इस वास्ते आप धावन निमिलने वाले थे आंख बीच गए दोनों अकड़ता है ना पड़ता है ना यही बात है धावन नहीं मिलने वाले थे, न स्खले न पते दिया, न करता है न पड़ता है। इसलिए भगवान है, वो हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। संसार किसी का नहीं, कभी नहीं है, कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। मिलती है बिछड़ती है, मिलती है बिछड़ती है, वो चीज हमारी कैसे हो सकती है। संसार मात्र ऐसा है, अनंत ब्रह्मांड है, उनमें रत्ती जितनी चेजी एक तिल जितनी चेजी व्यापारी नहीं है। परमात्मा पूरे के पूरे हमारे हैं। किसी माँ के 10-15 बालक हो, 15 बालक हो, 15 एक माँ के, तो एक एक बालक की पूरी माँ है। ऐसा नहीं कि माँ का 15 हिस्सा होगा, वो 15वां हिस्सा अपना है ना, पूरी माँ है। सब बालकों की माँ पूरी माँ है। ऐसे हमारे आपके सबके पूरे परमात्मा हमारे पूरे पूरे पूरे पूरे, यानी कि पाते हैं वो भाई ज्यादा बेटा है तो माँ का हिस्सा होगा, जितने बेटा होता है सब में माँ पूरी हुई मारी। सब बड़े कैसे, सब बड़े कैसे थे, मेरी माँ है वही पूजनीय, मेरी माँ है पूजनीय है मेरी माँ है। ऐसे भगवान को हरे कैसे होते, मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे, सबके सबके पूरे पूरे अपने गलती ये होती है जो पूरे नहीं है उनको अपना मानता है, पूरे अपने उनको मानते नहीं। तो जितना जितना मानते हैं वही है दिखते हुए, तो नहीं मानते उन्हें आते ही नहीं। जिनके दृष्टि में धन अपना है, भोग अपना है, ये सब भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम थे अपने सब भोग ऐश्वर्य सम्मानी सुनो भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम दयावृत्ति वही परमात्मा के विषय में निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धि बिगड़ी हुई है। पर है परमात्मा, इसमें किंचित मात्र भी संदेह, कभी सपने में भी संदेह हुआ नहीं, संदेह है नहीं, संदेह होगा नहीं, संदेह हो सकता नहीं, ये तो पक्की बात है। और संसार सब मिटता है अपने सामने, शेर जी भाई जी घनश्याम जी सुखदेव जी अनेक थे, आज कहाँ है मैं नहीं है, तो ये स्वरूप रहने वाला नहीं है, परंतु उनका अभाव नहीं है। उनके नाम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पानी देते हैं, पिंड देते हैं, है वे है वे है वे है, शरीर नहीं है, शरीर रहेगा ही नहीं, उनका नाश होगा ही नहीं, कभी नाश नहीं होगा, अस्नाशी लो अप्रमेय से अनाश लो, फिर न कर्षित करो उसको, नाश कोई कर सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं, कही कैसे नाश कर देगा, अविनाशी का अपने को प्राप्त हो न हो, हम माने न माने ये बात अलग है, परंतु है वो हमारे मानने का अधीन नहीं है। हम माने तो हो गए, नहीं माने तो नहीं हो गए, ऐसा नहीं होगा। संसारों को नहीं अपना मान तो नहीं चलेगा। आपके सबके हमारे बालक बना था, जब बालक कहते हम बच्चे हैं, आज आप नहीं कह सकते हम बालक, साफ हम स्वयं कहते थे हम तो बालक हैं, बच्चे हैं, आज कैसे तो बच्चों ने बच्चे हैं, बच्चे हैं ऐसा नहीं कह सकते हम, जवान है ये भी नहीं कह सकते हम, बूढ़े ये भी नहीं कह सकते हम, बीमार है ये भी नहीं कह सकते हम, स्वस्थ है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि रहेगा ही नहीं है, रहेगा ही नहीं। बचपन रहा क्या, बचपन है आज, प्रत्यक्ष बात है एकदम, एकदम प्रत्यक्ष बात है। सबका अनुभव, सबका ये अनुभव है कि मसन है भी नहीं रहेगा, रह सकता ही नहीं, कभी नहीं रह सकता, एकदम सच्ची पक्की बात है। एक वो हुई है वो हमारे हैं, एकदम हमारे, एकदम ठोस बात है, पक्की बात है। बिना सम अभ्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, कोई भी विनाश का कर्म नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, विनाश होता ही नहीं, कैसे कर देगा। अविनाशी का विनाश कैसे करेगा, विनाशी को अविनाशी कैसे करेगा, ये दो भी होते भी सौंदर, दोनों का तत्व तत्व देखा है, ठीक अनुभव किया है, इस वाले सब के अनुभव की बात है, उसका नाश नहीं होता, कभी नहीं होता। एक सज्जन ने शेर जी से प्रश्न किया कि तुम्हारे परमात्मा है ते मानते हो तो सर्व समर्थ रहते हो, सर्व समर्थ है तो अपना विनाश कर सकता है ही नहीं, अगर विनाश नहीं कर सकता तो सर्व समर्थ नहीं, यदि विनाश कर सकता है तो नित्य नहीं। तुम्हारा परमात्मा अगर नित्य है तो विनाश नहीं कर सकता, विनाश नहीं कर सकता तो सर्वसमर्थ परमात्मा नहीं है, विनाश करने में असमर्थ है, सर्वसमर्थ कैसे हुआ। सर्वसमर्थ नहीं कर सकते, अपना विनाश कर सकता है तो सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है तो नाश हो जाएगा। शेर जी ने उत्तर दिया कि हमारा परमात्मा अविनाशी है, विनाश कर नहीं सकता, वो पागल नहीं है, पागल नहीं है, अपना नाश करने वाला कोई पागल होता है, अपना कोई नाश चाहता है, हमारा सर्वसमर्थ है, पागल नहीं है, बेहोश नहीं है, अज्ञता नहीं है, अपना नाश कर नहीं सकता, अपना नाश करने वाला पागल होता है, पागल, हमारा पागल नहीं है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, वो पागल नहीं है। अपना नाश कोई करे, कोई करता है, कोई की हाँ देखा आपने किसान, कोई अपना नाश करता है, वो पागल है, पागल, पागल, पागल, हमारा परमात्मा पागल नहीं है। तो इस वास्ते परमात्मा का भाव कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, पागल नहीं है, सबसे अधिक बुद्धिमान है, वो पाप अपना नाश कैसे करेगा। तो उसका नाश कर नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता, मानना ही पड़ता है, जबरदस्ती न माने तो आनंद से वंचित रहता है, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, परमात्मा के माने बिना शांति नहीं मिलेगी। परमात्मा को मानने वाले मस्त रहते हैं, एकदम नित्य निरंतर मस्त रहते हैं, दुख होता ही नहीं, इस परमात्मा को मानना चाहिए। संत लोग कहते हैं कि हमारे परमात्मा की हम आपके सामने प्रशंसा नहीं करते, हम परमात्मा के प्रचारक नहीं है, परमात्मा आपके लिए हमारे लिए रहन, वो हमारे लिए रहन दो, आप मत मानो, आप मत मानो, हमारे लिए रहन दो, हम मानेंगे, परमात्मा हमारे पंथ आया और संसार आपके पंथ आया, आप संसार करो, हमारा हमारे रहना, परमात्मा हमारे लिए रहने दो, हम परमात्मा का प्रचारक नहीं है, ऐसे हमारे घटिया नहीं है परमात्मा, हम प्रचार करें तो सिद्ध हो जाएगा, हम नहीं सिद्ध गए तो नहीं सिद्ध होगा, ऐसा नहीं, हमारे अधीन नहीं है। हमारे अधीन परमात्मा होंगे, परमात्मा कैसे हुए? जब वो हमारे अधीन है, हमारे मानने से सिद्ध होता है, न मानने से सिद्ध नहीं होता, ऐसा परमात्मा नहीं है। तो आप मत माना हमारे पार्टी आएगा परमात्मा, आपके पार्टी संसार आएगा, आप संसार होगा, परमात्मा हमारे रहने दो, आप मत हम आग्रह करते ही नहीं मानो, हम क्यों कहें? हमारा तो ऐसा कटिया थोड़ी है। तो इस वास्ते परमात्मा सबका है, सबका बड़ा है, नहीं माने आप हमारे मत है, हमारे आप बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल तुम्हारे गर्ज हो तो मानो, नहीं तो मत मानो, हमारे हमारे मत है, आपने पाते संसार आया, हमारे पाते भगवान आया, आप मत मानो। तो हानि कैसे हो गई? परमात्मा है कि नहीं है दोनों बात है, परमा हानि मानने वाले का लाभ होगा, न मानने वाले हानि होगी, है ही नहीं तो आपको भी नहीं मिलेगा, हमारे को मिलेगा, पर है तो हमारे को मिलेगा, आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप कृपा कर दे मत मारे, बिल्कुल मत मारे, हम आग्रह नहीं कर रहे मानो उसको, आपको गर्ज हो तो मानो, नहीं तो मत मानो, हमारे लिए रहने दो, हमारे लिए आप बोलिए नहीं। तो हानि किसके है विश्वास दे, परमात्मा है नित्यवान। भाइयों बहनों सच्ची बात है, गीता कहती है, गीता जो भी सर्वमान्य ग्रंथ है, मुसलमान ईसाई भी मानते हैं, दूसरे भी धर्म वाले मानते हैं, भगवद्गीता को अच्छे आदमी को मानते हैं, विश्वास दे उसमें लिखा है, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, स्मृतियों में, संत महात्माओं ने बहुत लिखा, बहुत मदद की है, और उन्होंने कहा शरण आए बहुत से उपाय। हमारे सत्संग करने वाले भाई बहन बहुत कहते हैं हमारे बहुत शांति मिली, परमात्मा उपाय शांति मिली, ऐसा कहते हैं वो हमारे हमारे इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, हमारे वो हमारे एकदम पक्की सच्ची बात है, हमारे प्रभु है, प्रभु हमारे, प्रभु हमारे एकदम, प्रभु हमारे एकदम हमारे हमारे। कोई भी चीज हो तो उसको बनाने वाला होता है, ये घड़ी है तो कोई बनाने वाला इसका है, छोटी छोटी चीज होती है तो बनाने वाला है, तो सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, पहाड़ है, जल है, समुद्र है, नदियां है, इसको बनाने वाला कोई है, और बनाने वाला मनुष्य नहीं है, मनुष्य बना हुआ आप एक दाना गेहूं का बाजरे का दाना ही बना, दाना बनाएगा एक दाना, एक दाना क्या बना सकते हो? उनका प्रयोग कर सकते हो, गेहूं की कई चीजें बना सकते हो, आलू को कई चीजें बना सकते हो, चना की कई चीजें बना सकते हो, बाजरी के कई रोटी कई तरह चीज बना सकते हो, परंतु बाजरी बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, एक दाना भी बना किसी की ताकत हो तो बताओ। तो ऐसी ऐसी अनेक चीजें हैं, मनुष्य नहीं बना सकता, आम ऊंचा है, वृक्ष बनता है, आम लगते हैं, पर आम का बीज बना नहीं सकते आप, आप अपने स्वयं से बिजी नहीं बना सकते, कामों को आप बना नहीं सकते, बाजी का दाना नहीं बना सकते दाना। इस वास्ते सबको बनाने वाला कोई है, वस्तु है तो वस्तु का निर्माता भी है, बनाना भी है, जरूर है। यदि जगतांग नो करता, यदि जगतांग नो करता कुलाले बिना घट चित्रकार बिना चित्र स्वयं हो तला। यदि जगतांग नो करता करता कोई है नहीं तो कुलाले बिना कुम्हार के बिना घड़ा बन जाएगा, चित्रकार के बिना चित्र बन जाएगा, बनता है क्या? इस वास्ते कोई है, कोई है नाम से, है नाम से, है नाम से है, है नाम से एक परमात्मा ही है, और है नाम से नहीं है ये नहीं नाम से तत्व से सब नित्य है, अतत्व सब अतत्व है, अतत्व है, अतत्व रूप है, अतत्व सब अतत्व है, तत्व नहीं है, इस रूप से नहीं दे सकता, एकदम पक्की बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, दुखी का वही ठिकाना है। तो सज्जनों भाइयों बहनों नित्य बात है उसको, उस परमात्मा को पुकारो, पुकारो सच्चे हृदय से, कभी नाश नहीं होगा, अविनाशी है और सदा रहेगा, सदा नित्य निरंतर रहेगा, नित्य निरंतर रहेगा। हर एक मनुष्य सुख चाहता है, निरंतर रहना चाहता है, निरंतर रहना चाहता है, ये सत्य है, ये जानना चाहता है, अनजान बड़ा स्वाता नहीं, ये स्थित है, और सुखी रहना चाहता, दुख नहीं चाहता, ये आनंद है। वे सच्चिदानंद का नाश कौन कर सकता है, किस बताएगा? सच्चे हृदय से पुकारो उसको, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं बोलू नहीं केवल इतना याद रखो, सदा रहे, सदा है, सबका है, सबके लिए है। सब संसार से निराश होकर के चलता है तो अंत में परमात्मा की प्राप्ति होती है। अरे निराश हो बिना आशा किसी की पूर्ति होती नहीं, आशा ही परम दुखम, नैराश्यम परम सुखम। संसार की आशा रखने वाला दुखी होगा ही, और निराश रखने वाला कहीं दुखी हो नहीं सकता। आशा ही परमम दुखम, और नैराश्यम संसार से निराश है, नैराश्यम परमम सुखम, परमम सुखम। हृदय सन सिद्ध कांता सुखम सुस्वापेगा। इस वास में सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। जितना जितना उस परमात्मा को जानता है उतना उतना वो सुखी हो ही जाता है, दुख मिट जाता है, पूरा जान लेने में पूरा सुखी हो जाता, दुख रहता ही नहीं। दुख संयोग वियोग, वियोग संगीता, दुख है संयोग का ही वियोग है, स्पर्श ही नहीं था दुख का। छठे अध्याय 23वें श्लोक में, तब विद्या दुख संयोग वियोग, वियोग संगीता, दुख संयोग वियोग, वियोग संगीता, दुख स्पर्श नहीं होता। ऐसा परमात्मा है, वो हमारा है, सबका, सबका, सबका पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। कोई पाते आए नहीं होगा, तुम्हारा पाते आए भगवान न होगा। पूरा का पूरा हमारा पूरा का पूरा दस आदमी चले नदी में जावा दस आदमी है दस आदमी पानी का है कि दस दस फुट है तो दस फुट पानी है दस आदमी है एक फुट बाद में डूबता नहीं दस आदमी है दस फुट पानी है तो दस फुट पर चला क्यों दस एक फुट में डूबता नहीं दस फुट पर नहीं दस आदमी एक फुट में डूबता नहीं जब डूबने लग गए बोलते हिसाब तो ठीक बरोबर है हिसाब तो बरोबर दस फुट पड़े ये दस आदमी एक फुट पड़े पानी आया डूब कैसे अरे एक एक दस फुट है एक एक आदमी सौ आदमी हो चाहे हजार आदमी हो सबके दस फुट दस फुट वो पानी कम नहीं करूंगा ऐसे भगवान कमते नहीं होते हम हजार आदमी हैं दस हजार हो गया दस लाख हो तो क्या हुआ परमात्मा ऐसा नहीं होता पूरे के पूरे परमात्मा बने इस बार दस पूरे सबके लिए दस फुट है एक एक के लिए दस फुट है हिसाब ठीक है डूबता दस आदमी दस आदमी दस फुट पड़ी एक फुट उधर ऐसा नहीं सबके लिए दस फुट है सबके लिए एक फुट नहीं हुआ ऐसे परमात्मा ही सबके लिए है पूर्ण परमा पूर्ण मदा पूर्ण मेदम पूर्णा पूर्ण मुदिते पूर्ण से पूर्ण माता ही पूर्ण व्यवस्थित पूर्ण शिष्य रहता है पूर्ण का पूर्ण ले लें तो पूर्ण का पूर्ण शिष्य पूर्णी एक एक वो पूर्ण परमात्मा प्राप्ति होती है बाकी भी पूर्ण का पूर्ण रहता है उसमें पूर्ण हजार आदमियों को परमात्मा मिल गए तो हजारों को पूर्ण के पूर्ण मिले और बाकी भी पूर्ण का पूर्ण ही रहा हजार आदमियों को मिला सबको पूर्ण मिला अरे बाकी भी पूर्ण पूर्ण है पूर्ण से पूर्ण माता है पूर्ण में अवशेष थे बाकी भी पूर्ण ही पूर्ण है पूर्ण अपूर्ण है अपूर्ण कैसे हो जाए लाख आदमी करोड़ आदमी सबको पूर्ण मिलेगा और बाकी पूर्ण का पूर्ण बाकी ऐसा हमारे प्रभु है उसको याद करो हे नाथ मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा मस्त हो जाओगे अरे भाई एक पद सुना दे भगवान पूर्ण है भगवान पूर्ण है पद सुना दे पद सुना दे भाई भगवान नाम है कीर्तन करो कीर्तन करो बहुत आनंद है बहुत आनंद बहुत आनंद।